แต่ถ้าตามใจพ่อระหว่างความยิ่งใหญ่ทางการเมืองกับความยิ่งใหญ่ทางวิชาการนั้นพ่ออยากให้ลูกเลือกเอาความยิ่งใหญ่ทางวิชาการเพราะยั่งยืนกว่าเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติมากกว่าโบราณท่านยืนยันไว้เหมือนกันว่าพ่อบ้านได้รับความนับถือในบ้านของตนพระราชาได้รับความนับถือในแว่นแคว้นหรือประเทศของตนแต่นักปราชญ์ได้รับความนับถือทั่วโลกมหาวิทยาลัยที่พ่อสอนอยู่นั้นดำเนินไปตามปกติไม่มีเหตุการณ์พิเศษอะไรจะเล่าให้ฟังส่วนตัวพ่อเองก็มีความสุขสบายดีตามสมควรพ่อขอจบจดหมายอันค่อนข้างจะยืดยาวฉบับนี้เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ลูกและน้องๆรวมทั้งแม่ของลูกจงได้รับความคุ้มครองจากธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่ครอบครัวของเราได้ประพฤติมานั้นด้วยด้วยรักและปรารถนาจะให้เป็นสุขพ่อของลูกจดหมายฉบับที่สองจากแม่ถึงรวมพรรวมพรลูกรักจดหมายของลูกเล่าถึงเรื่องความวิตกกังวลและความหวาดกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นในใจลูกแม่อ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องต่างๆที่ลูกกลัวนั้นล้วนเป็นภาพลวงตาในดวงใจของลูกเองทั้งสิ้นไม่มีอะไรจริงจังและมันมาแย่งเอาความสุขที่ลูกควรจะมีไปหมดสิ้นลูกจึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เรื่องแรกลูกกลัวสอบตกในปลายปีจนกลางคืนแม้ถึงเวลาอันควรจะนอนแล้วลูกก็ยังนอนไม่หลับเพราะกังวลแต่ตำราบางครั้งเข้านอนแล้วต้องกระโดดผุ่งขึ้นจากเตียงเพราะรู้สึกว่าลืมข้อความบางตอนที่ท่องไว้เมื่อก่อนเข้านอนความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งที่ดีข้อนี้ใครๆก็เห็นพ้องต้องกันทั้งนั้นแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีและยิ่งมีความหวาดกลัวความวิตกกังวลแทรกเข้ามาครอบงำด้วยแล้วจะยิ่งเป็นผลเสียมากขึ้นความเอาใจใส่ในบทเรียนก็เป็นความดีแต่ถ้าจะต้องเป็นบ้าเพราะเรียนแม่ว่าเลิกเรียนซะดีกว่าเพราะถ้าเรียนจบพร้อมกับบ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเงินเสียเวลาไปมากมายแล้วในการเรียนยังต้องมาเสียเรื่องรักษาโรคบ้าอีกอาจรักษาหายหรือไม่หายก็ไม่แน่แม่ต้องเสียลูกไปคนหนึ่งซึ่งแม่ไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นเลยบางคนเรียนอย่างเดียวไม่เอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยของตนพอเรียนจบก็ตายอย่างนี้น่าเสียดายเหลือเกินรวมพรลูกรักทำไมลูกไม่ก้าวไปทีละก้าวหน้าที่และภาระเฉพาะหน้าของลูกเวลานี้ก็คือการทำให้เห็นแจ้งซึ่งบทเรียนแต่ละบทแต่ละตอนค่อยเรียนค่อยรู้ไปทีละน้อยหนักแน่นมั่นคงสุภาษิตจีนที่ว่าผู้ก้าวอย่างละมุนละม่อมย่อมก้าวได้ไกลนั้นลูกสามารถนำมาเป็นคติดำเนินชีวิตได้สุภาษิตทางพระพุทธศาสนาก็มีว่าอปิอัตระมานานังพลาสาวะสมิชติผลสำเร็จย่อมมีแก่ผู้ไม่เร่งร้อนเกินไปคือรู้จักรอคอยเวลานี้ลูกยังไม่ต้องคิดถึงวันสอบปลายปีจะได้หรือตกเป็นผลรวมแห่งความสามารถที่ลูกสั่งสมไว้แต่ละวันแต่ละชั่วโมงปัญหาเฉพาะหน้าของลูกคือเรียนให้ดีที่สุดในชั่วโมงนี้ในวันนี้แม้แต่พรุ่งนี้ก็ช่างมันก่อนอย่านำมันมากวนในชั่วโมงนี้ของลูกเพราะชั่วโมงที่มีค่ามากที่สุดของลูกคือชั่วโมงนี้ถ้าลูกทำได้อย่างนี้ทุกชั่วโมงลูกจะเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดผลการสอบปลายปีไม่ต้องห่วงเพราะพอถึงชั่วโมงสอบปลายปีเข้าจริงลูกจะเป็นนักสอบที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดแม่มีอาชีพเป็นครูลูกก็รู้แล้วแม่เห็นนักเรียนของแม่บางคนบางห้องเรียนหนังสือแล้วแม่ชื่นใจจริงๆท่าทางที่นั่งเรียนหนังสือของเขาเสมือนหนึ่งว่าคอยจ้องเก็บสมบัติอันล้ำค่าซึ่งหล่นจากปากครูแม่คิดต่อไปว่าขนาดแม่เป็นครูของเขามีความสัมพันธ์กับเขาเพียงระยะเวลาสั้นเพียง2 ปียังปราบปลื้มถึงเพียงนี้ขณะที่แม่เขียนจดหมายถึงลูกอยู่นี้ แม่ยังรู้สึกปีติจนซาบซ่านไปทั้งกายและใจเธอเหล่านั้นเป็นลูกของคนอื่นยังก่อให้เกิดความสุขแก่แม่ถึงป่านนี้ถ้าเป็นลูกของแม่แท้ๆและทำให้แม่รู้สึกชื่นชมได้อย่างนี้แม่จะมีความชื่นสุขสักเพียงไหนเพราะฉะนั้นลูกที่ประพฤติตนดีจึงมีชื่อว่ามอบสวรรค์และอาหารทิพย์ให้พ่อแม่ทุกวันส่วนลูกที่ประพฤติชั่วชื่อว่าช่วยกันผลักพ่อแม่ลงนรกมีแต่ความร้อนใจความจริงลูกนั้นท่านจัดไว้สามประเภทคืออัตตรชบุตรลูกที่เกิดแต่ตนเองทินกะบุตรลูกที่เขาให้คือลูกบุญธรรมและอันตวาสิกบุตรลูกศิษย์ในสมัยโบราณเมื่อคนยังศึกษาเล่าเรียนกันอยู่จำนวนน้อยความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูเป็นไปอย่างหนักแน่นลึกซึ้งศิษย์รู้สึกต่อครูเสมือนมารดาบิดาของตนส่วนครูก็รู้สึกต่อศิษย์เหมือนลูกของตนจนเรียกกันติดปากมาจนบัดนี้ว่าลูกศิษย์เกี่ยวกับเรื่องการสอบปลายปีของลูกนั้นแม่ขอเตือนว่าความกลัวสอบตกที่มีมากเกินไปนั่นแหละจะทำให้ลูกสอบตกหาใช่วิชายากหรืออย่างอื่นไม่เพราะฉะนั้นลูกจงรีบทำชั่วโมงนี้และวันนี้ให้ดีที่สุดเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปทีเดียวลูกกลัวและวิตกกังวลต่อไปอีกว่าถ้าสอบผ่านม.6แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้จะทำอย่างไรจะมีเคว้งคว้างอยู่หรือแม่คิดว่าความกลัวของลูกรุดหน้าเกินไปอย่าไปกังวลเลยถ้าเปรียบวันหนึ่งเป็นก้าวหนึ่งก็ยังมีอีกหลายก้าวนักที่ลูกจะไปถึงจุดนั้นขอให้ลูกหันมาสนใจกับก้าวที่อยู่เฉพาะหน้าของลูกเวลานี้เถิดเพราะก้าวนี้แหละที่จะนำไปสู่ก้าวนั้นอย่าให้ความทุกข์กินเปล่ามันย่ำยีหัวใจของลูกนักเลยเมื่อถึงเวลาเข้าจริงเหตุการณ์ต่างๆจะช่วยพยุงตัวมันเองให้เราทนได้ทำปัจจุบันให้ดีไว้เถิดอนาคตจะรักษาตัวมันเองลูกเก็บเหรียญสลึงที่อยู่เบื้องหน้าลูกไว้ให้ดีทีละสลึงดีกว่าและแน่นอนกว่านึกฝันถึงเงินพันเงินหมื่นซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนความจริงเหรียญสลึงนั่นเองเมื่อลูกเก็บนานๆเข้าจะกลายเป็นเงินพันเงินหมื่นที่ลูกต้องการทำนองเดียวกับคนใฝ่วิชาความรู้จะต้องคอยเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนและรอคอยเรื่องที่สองลูกกลัวเขาว่าคำว่าเขาว่าหมายถึงคนทั้งหลายอื่นทั่วโลกนอกจากลูกแม้แน่แก่ใจว่าสิ่งนี้ดีแล้วถูกแล้วลูกก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวเสียงเขาว่าเขาเลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกสำหรับลูกถ้ามีวิตกอยู่อย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขามีมากเหลือเกินแต่ละคนก็มีความเห็นไปคนละอย่างตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างทำอะไรอย่างหนึ่งบางคนเห็นว่าดีแต่บางคนอาจเห็นว่าไม่ดีหรืออาจจะเห็นว่าเลวเอาทีเดียวลูกควรคิดว่าลูกทำสิ่งที่เหมาะสมแก่ลูกและสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนลูกสบายใจของลูกอย่างนั้นก็ทำไปเถิดอย่ากังวลถึงเสียงเขาว่านักเลยการดินทาว่าร้ายเป็นสิ่งธรรมดาของโลกบางคนใช้เวลาว่างให้เพลิดเพลินไปด้วยการอ่านหนังสือบางคนด้วยการเล่นกีฬาแต่บางคนถือเอาการนินทาว่าร้ายผู้อื่นเป็นงานอดิเรกในชีวิตบางคนถือกับถือเอาเป็นงานประจำเลยทีเดียวคนอย่างนั้นย่อมหาความเจริญในชีวิตไม่ได้เพราะเขานำพาแต่เรื่องร้ายมาใส่อกใส่ใจเขาทุกวันเหมือนถังขยะหมักหมมไปด้วยความโสโครกเขาสร้างเครื่องกีดขวางทางเจริญของเขาเองปลอกลวงตนเองให้บันเทิงลุ่มหลงอยู่ในกลุ่มหมอกแห่งความชั่วช้าอันหนึ่งถ้าลูกรักจะเป็นคนเสียสละบ้างถ้าเห็นว่าการที่เขานินทาว่าร้ายเราเป็นความสุขของเขาเราก็ควรยินดีที่ทำให้เขามีความสุขได้พระพุทธเจ้าศาสดาของเรา ยอมเสียสละความสุขทางโลกทุกอย่างเพื่อให้โลกุตรธรรมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโสเครทิสยอมดื่มยาพิษเพื่อศักดิ์ศรีทางปรัชญามหาตมะคานธียอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตและความสุขสําราญส่วนตัวเพื่อเสรีภาพแห่งประเทศของเขาเราจะยอมเสียสละเพียงเล็กน้อยบ้างไม่ได้หรืออันหนึ่งท่านผู้ประเสริฐต่างๆซึ่งมีนามกระดึ่งอยู่ในโลกก็ยังไม่มีใครพ้นจากการถูกนินทาว่าร้ายตัวเราน้อยแค่นี้ทำไมจะมีคนนินทาบ้างไม่ได้ข้อสำคัญเราอย่าประมาทไปทำความผิดเข้าจริงๆก็แล้วกันพูดอีกทีหนึ่งคนที่ตั้งใจจะทำความดีนั้นต้องเป็นคนเสียสละความบริสุทธิ์ใจในความเสียสละนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาทำความดีได้ยั่งยืนเขาต้องพร้อมที่จะทอดตนลงเป็นสะพานให้คนทั้งหลายเหยียบผ่านไปเขาไม่ต้องการเกียรติไม่ต้องการชื่อเสียงคนที่ทำประโยชน์แก่โลกมากๆเป็นคนประเภทนี้ทั้งนั้นความดีของโลกความสงบของสังคมย่อมมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งเพื่ออุดมคติอันแน่นอนเขาเป็นดวงประทีปในที่มืดเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่องแสงแวววาวอยู่ท่ามกลางโคลนตมและจะต้องเป็นดอกบัวที่ผุดเด่นชูดอกอยู่ท่ามกลางความขุ่นข้นของน้ำโสโครกมนุษย์เราจะหนีอะไรก็พอหนีได้บ้างแต่จะหนีเวรกรรมและหนีตัวเองนั้นย่อมไม่พ้นมนุษย์ที่ดีจะต้องยอมรับสภาพที่แท้จริงของตนไม่ใช่คอยหลอกตัวเองให้หลงผิดอยู่เรื่อยไปการยอมรับความจริงทำให้ความยุ่งยากในชีวิตผ่อนคลายลงอาจถึงครึ่งก็ได้เรื่องที่สามลูกวิตกถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวและฐานะในวันข้างหน้าเรื่องการแต่งงานการมีครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ยังอยู่ห่างไกลทั้งสิ้นควรหยุดความวิตกกังวลเรื่องเหล่านั้นไว้ก่อนคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ตามที่แม่บอกลูกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตจะจัดตัวมันเองนั้นแม่ขออธิบายเพิ่มเติมอีกว่าความสำเร็จแห่งการสร้างฐานะในอนาคตนั้นอยู่ที่การสร้างวันนี้แต่ละวันให้งามที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถของเรามีมนุษย์แตกต่างกันมาโดยกำเนิดจะรวยเท่ากันจนเท่ากันนั้นเห็นจะยากมีองค์ประกอบหลายอย่างอันทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของคนแตกต่างกันไปที่สำคัญคือองค์ประกอบทางส่วนตัวและองค์ประกอบทางสังคมความสำเร็จในชีวิตคนนั้นมีหลายด้านไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องมีความสำเร็จในชีวิตทางเดียวกับคนอื่นไม่ควรแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุแต่เพียงด้านเดียวทางที่ถูกควรแสวงหาความสำเร็จทางจิตใจให้มากกว่าทางด้านวัตถุคือจิตใจสะอาดและสงบความสำเร็จทางด้านวัตถุเป็นของร้อนเจือด้วยความทุกข์และความกังวลส่วนความสำเร็จทางจิตใจเป็นความสงบเย็นจริงอยู่เราต้องมีวัตถุเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เราไม่ควรลืมแสวงหาและสะสมเครื่องหล่อเลี้ยงดวงใจของเราคือคุณความดีต่างๆผู้หญิงเราส่วนมากใช้เวลาในการแต่งกายแสวงหาเสื้อผ้าแพรพันมาห่อหุ้มร่างอวดกันว่าใครจะแต่งได้สวยกว่าใครคนอื่นจะอย่างไรก็ช่างเถิดแต่รวมพรลูกแม่ควรใช้เวลาในการแต่งใจแสวงหาวิชาความรู้และเสริมสร้างคุณความดีเป็นเครื่องห่อหุ้มดวงใจหรือวิญญาณให้มากเพราะร่างกายนั้นถึงจะแต่งอย่างไรก็ไม่วายที่มีสิ่งปฏิกูลโสโครกและมีกลิ่นเหม็นให้รู้เห็นทุกวันเสื้อผ้าอาภรณ์จะสะอาดสวยงามราคาแพงปานใดก็ตามพอมาห่อหุ้มกายนี้ก็กลายเป็นโสโครกมีกลิ่นเหม็นไปด้วยเป็นการบอกอย่างชัดแจ้งว่าไม่มีทางเอาชนะความปฏิกูลของร่างกายได้ส่วนดวงใจหรือดวงวิญญาณนั้นเมื่อชำระให้สะอาดจริงๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันเสร็จภาระกันไปเลยยิ่งใจสะอาดสว่างและสงบมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งได้พบกับความสุขและคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตมากเท่านั้นทางโลกสอนคนเตือนในเรื่องศิลปะแห่งการแสวงหาแก่งแย่งแข่งดีกันว่าใครจะหาได้มากกว่าใครไม่เคยสอนให้ดับความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นกันเสียบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเท่าไรจึงจะพอเมื่อไรจะพ้นจากบ่วงแห่งความดิ้นรนอยากได้อันไม่มีขอบเขตอันที่จริงสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตแท้ๆนั้นมีไม่มากนักแต่การแข่งขันในหมู่มนุษย์ต่างหากเล่าที่เป็นเหมือนน้ำมันมาราดลงบนกองเพลิงแห่งความปรารถนาให้เรืองแรงโชดช่วงขึ้นจนสุดที่จะดับได้จึงทำให้ร้อนเร่าดิ้นรนอย่างน่ากลัวอันตรายถ้าเราจำกัดความต้องการของเราให้อยู่ในขอบเขตพอประมาณชั่วโมงแห่งการแสวงหาก็จะลดลงได้เวลาที่เหลือจะได้เป็นชั่วโมงแห่งความสงบสุขทางชีวิตจิตใจบ้างคนที่แสวงหาทรัพย์สมบัติไว้มากมายเหลือนั้นเอาอะไรไปได้บ้างชีวิตของเรานั้นสั้นนิดเดียวพอเลยวัยเรียนไปแล้วทำงานอยู่ไม่เท่าไรก็แก่และเตรียมตัวตายการสะสมทรัพย์ไว้มากเกินจำเป็นจึงทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆบางคนยังหอบเอาบาปไปด้วยเป็นอันมากส่วนทรัพย์สมบัติต้องทิ้งไว้ในโลกแม่พูดมานี้เพื่อให้ลูกคลายกังวลเรื่องการสร้างฐานะในอนาคตเวลานี้เราก็มีทรัพย์สินพอได้เรียนอยู่แล้วอันหนึ่งรถโดยสารทุกคันถนนทุกสายโรงหนังทุกโรงวัดวาอารามทุกแห่งแม้ไม่เป็นของเราโดยกฎหมายแต่เราก็มีสิทธิ์ใช้ได้เท่าที่เราต้องการด้วยการเสียค่าบริการเพียงเล็กน้อยหากว่าลูกจะเป็นเจ้าของน้ำประปาทั้งหมดในเมืองไทยลูกดื่มมันได้เพียงวันละ 6-7 แก้วเป็นเจ้าของเสื้อผ้าทั้งหมดในกรุงเทพลูกใช้มันได้เพียงวันละชุดและมันก็ไม่ทำให้ลูกเป็นเทวดาขึ้นมาได้คงเป็นมนุษย์ที่มีความหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะต้องแก่เจ็บและตายในที่สุดความละโมบในทรัพย์สมบัติจึงเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งของมนุษย์มันเป็นเมฆหมอกบังคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตมนุษย์ส่วนเรื่องการแต่งงานและเรื่องครอบครัวนั้นลูกยังไม่ต้องวิตกในเวลานี้เรียนให้สำเร็จเสียก่อนยังมีเวลาตรึกตรองอีกถมเถไปแม่ขอฝากความคิดไว้ในตอนนี้ก่อนว่าลูกผู้หญิงนั้นใฝ่สูงก็ได้แต่เราต้องทำตัวของเราให้สูงด้วยถ้าเราทำตัวต่ำจะใฝ่สูงเพียงใดก็ไม่พ้นตกลงไปในมือคนต่ำอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งเรื่องคู่ครองนั้นไม่ต้องแสวงหาเป็นสิ่งต้องมีมาเองโดยธรรมดาและตามกาลเวลาสมควรใครใจร้อนไปแสวงหาเข้าจะเสียใจภายหลังพ่อของลูกและน้องสบายดีการเรียนดีและความประพฤติดีของลูกจัดเป็นพรอันประเสริฐที่ลูกให้กับพ่อแม่และครอบครัวได้แม่และพ่ออยากรับพรอันนี้จากลูกมากกว่าคำอวยพรด้วยถ้อยคำที่ไพเราะความดีของลูกที่ออกจากปากครูนั้นจะทำให้พ่อแม่ปลาบปลื้มสุดจะพูดออกมาเป็นภาษาได้ของทิพย์เป็นอย่างนี้เองกระมังความชื่นใจที่ได้รับข่าวว่าลูกเป็นคนดีตั้งอกตั้งใจเรียนนั้นเป็นอาหารทิพย์สำหรับแม่พอลึกขึ้นทีไรก็ทำให้อิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งกายของแม่อยู่ห่างลูกก็จริงแต่ใจแม่มาคลอเคลียอยู่กับลูกเสมอทุกวันรักดังดวงใจแม่จดหมายฉบับที่3จากพ่อถึงสิริพัฒน์สิริพัฒน์ลูกรักจดหมายของลูกพ่อและแม่ได้อ่านแล้วด้วยความเห็นใจที่ลูกบอกว่าลำบากในการเดินทางไปเรียนหนังสือด้วยรถประจำทางอยากจะบอกลูกว่ายังมีเด็กเป็นจำนวนมากในเมืองไทยเราไม่มีแม้รถประจำทางจะใช้เดินทางพวกเขาต้องเดินไปเรียนหนังสือเป็นระยะทางไกลๆและต้องเดินกลับด้วยอาหารกลางวันก็ไม่ได้กินน้ำดื่มสารพัดชนิดที่มีอยู่ในกรุงเทพนั้นพวกเขาก็ไม่มี พวกเขาต้องดื่มน้ำตามริมห้วยริมหนองน้ำบ่ออย่างดีก็น้ำฝนจากหลังคาจากหรือแฝกเสื้อผ้าก็ขาดเก่าปุปะอาหารการกินก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเด็กไทยเป็นโรคขาดอาหารเป็นจำนวนล้านและต้องเสียชีวิตเพราะขาดอาหารก็จำนวนไม่น้อยเลย